У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Информацию про визит Лукашенко в Рим официально подтвердили и у Ватикане, и у Менску. Молодевая активистка Татьяна Тишкевич, одна из удельниц процесса 14, обвешенная у вышук за порушение режима отбытия покарания. Заводский суд Менску не задоволил позов былого прокурора Снегира относно элитной квартиры у центра Менску, за якое летость его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красавика збирается огучить антикризисную платформу АДС на поседжении громадско-консультативной рады при администрации президента. Про это да иншее после выпуску новинов. В эфире «Свобода». У Праской студии далее Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. В Женеве началась конференция ООН по борьбе с расизмом. Злученные Штаты, Канада, Голланды, Италия, Немеччина, Австралия, Израиль отмовились удельничать ей, бо в проекте выникового документа конференции сионизм приравновывается до расизму. Подчас выступу на конференции президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, коли он обвиноватил Израиль в расизме, несколько удельников конференции перепынили его промову криками «расист». Делегаты заходних краин, протестующие супроть выступу иранского президента, покинули залю посяджению. У Тринидаде и Табаго завершился саммит Америк. Президент США Барак Обама, выступающий на саммите, заявил про готовность Сполучених Штатов сотрудничать с усими краинами континента, включно с Венесуэлой и Кубой, але подкреслил, что для поляпшения отношений с США эти краины мают потребу не только в словах, але и в справах. Президент Венесуэлы Уго Чавес закликал Сполучених Штаты и иншие краины Латинской и Центральной Америки спынить блокаду Кубы. Иран закликал Сполученные Штаты не политизовать справу ирано-американской журналистки Роксаны Сабери, осужденной в Иране на 8 годов тюрьмы по обвинувачиванию шпионажа на корысть США. Представник МЗС Ирану заявил, что журналистка мае право обскардить присуд, а Сполученные Штаты повинны поважать судовое решение и незалежность Ирану. Керовник Международного агентства ядерной энергетики Мохаммед Эль-Барадеи закликал Иран позитивно отреагировать на новые инициативы американского президента Обамы относно Тегерану. Господар Эль-Барадей так само поведомил, что Полночная Корея может обновить свои ядерные распросовки в ближайшие месяцы. Керовник МАГАТЭ выказал надею на обновление перемоваў по ядерной программе КНДР и на вертание в эту Украину военных инспекторов. Днями Пхеньян заявил, что выходит из шестибаковых перемоваў и размороживая свои ядерные распросовки. В отказ на осуждение Рады безопасности ООН выпробование полночно-корейской ракеты 5-го красавика. В эфире «Радио Свобода» у Праской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко простый день мая сустрэцца с кіраўніком каталіцкага касцёлу папам Бенедиктом XVI. Информацию про визит беларускага кіраўніка у Рым официально подтвердили и у Ватыкане, и у Менску. Это будет первая сустрэча кіраўніка Беларуси с папам Рымским и первый визит Александра Лукашенко на Захад за апошние 14 годов, рассказывая Валер Калиновский. Поводле информации из Ватикану, керовник Беларуси может отримать аудиенцию у папы римского Бенедикта XVI у понеделок 27 красавика. У прессовой службы Александра Лукашенко дату визиту в Рим и Ватикан покуль не называют. И керовник Павел Легкий зазначил только, что в теперешний час махчимость встречи с папом римским пропрацовывается. Сам Александр Лукашенко, віншуючи Бенедикта XVI з 4-й гадавіной початку ягонага пантыфікату, выказаў спадзеў на хуткую сустрэчу, якая будзе садзейнічаць дынамічнаму пашырэнню усебаковых сувязяў паміж Беларусью і святым пасадам. Вернікі беларускага касцёлу пазітыўна ўспрынялі навіну пра магчымую сустрэчу Александра Лукашэнкі з папам Рымскім, гаворыць рэдактар каталіцкіх выданняў «Аве Марыя» і «Наша вера» Христіна Лялько. Мы живем в этой державе и маем керовника этой державы. И коли ты керовник сустракается с головой повсюдного костела с папом, то, зразумело, есть такая надея, во всяком выпадку хотелось иметь такую надею, что это посприяе неким добрым зрухам у нашем католицким житті тут на Беларуси. Христина Лялько оптимистично оценивая махчимости дальнейшего развития католицкого життя в Беларуси, але зазначая, что все еще иснуе потреба вертания державой забранных костелов и дозволу на будовництво новых святынев.

По воле Пашкевича, Татьяне погрожая за ухиление от отбывания покарания позбавление воли на термин до 3 гадоў. Дзяўчына теперь находится у Польши, где отрымливая адукацию. 22 красавіка минулого года Тишкевич, Пашкевич и еще шерах молодевых активистов были присуждены до обмежевания воли на 2 гады без накирования у поправчей установы за удел у акциях протесту предпринимальников. Судовые процессы над ними отримали широкий громадский резонанс. Заводский районный суд Менску не задоволил позов былого прокурора Менской области Михаила Снегира относно элитной кватеры у центра Менску, за якой летось его сняли с посады. Рассказывает Олег Грузделович. 20 красавіка суддзя заводского суду Менску Олег Каляда абвясціў свое рашэнне адносна спрэчкі вакол элітнай кватэры нумар 10 у другім доме па вуліцы Грыбаедова. Пазоў уладальніка кватэры Міхаіла Снегіра да арандатара кватэры прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча быў адхілены. Адначасова незадаволены і сустрэчны пазоў Сідаровіча да Снегіра. Что означает это решение? Ободва боки устремливаются от комендаров. Адвокат Снегира Анатолий Шепелевич выглядел разгубленным. Я, во всяком случае, думал, что будет удовлетворен иск Снегиря, договор аренды будет расторгнут, Сидорович выселен, а Снегир вселен. Примерно я представлял решение суда таким. Адвокат не ведает, ці будзе ягоны падабаронны абскаржваць рашэнне суддзі у вышэйшай інстанцыі. Трэба атрымаць і вывучыць матывіроўку, сказаў адвокат Шепелевич. Подобное меркование относно судового решения выказал и предпринимальник Владимир Сидорович, который так само не был задоволен цалком. Квартира остается в собственности Снегиря, но так как договор аренды не расторгнут, то наша семья имеет право там проживать по договору аренды. Вы довольны? Вы знаете, что нужно почитать вот мотивировочное заключение, чтобы понять, чем руководствовался, какой логикой, какими там статьями суд принимает решение. Нагадаю, квартира на Грибоедова обошлась Михаилу Снегиру у 250 тысяч доляров и спричинилась до его отставки с посады прокурора Менской области. Летось у листопаде на антикоррупционной нараде Александр Лукашенко публично здивился, откуль прокурор взял гроши на элитную квартиру у центра столицы. От Лукашенко стало ведомо и про суддзяў Ленинского суду Менску, якія нібыта допомагали Снегиру у его спрэчцы за квартиру с былым яе уладальником Владимиром Сидоровичем. Праз 2 тыдні пасля нарады Михаіла Снегіра арыштавалі, а суддзю Алену Ліну звольнілі. Аднак ці фігуруе ў справе Снегіра кватэра на вуліцы Грыбаедова дакладна невядома. Адвакат Шепелевіч гэта абвяргае, але ўстрымліваецца ад каментароў пра эпізоды, якія даследуюцца следчымі пракуратуры. Паводле іншых крыніц, у справе Снегіра фігуруе катэдж пад Менскам, які экс-пракурор нібыта будаваў на падстаўную асобу. Раней на процессе Михаил Снегир казал, что не будовал коттедж для себя, а только допомагал свояку у будовлю. На конт квартиры на Грибоедова экс-прокурор заявил, что, каб яе набыть, продал свою ранейшую квартиру в Менску, и теперь его на сям'і няма дзе жить. Я спытался у сына Снегира Вадима, який пришел сегодня в суд, в каких умовах теперь живе их семья. Бабушки наши, которую нужно потом продать и разделить между родственниками. Нам сейчас больше негде. А где эта квартира? Я не буду говорить. Ну, обычная квартира, ничего такого. Как бы там ни говорили, мы на этом Грибоедове ни одного дня даже не жили. Сказал свободе Снегир молодший. Жонка Михаила Снегіра адмовілася ад каментароў. Выглядала, што жанчына была моцна расчараваная рашэннем, якое прыняў заводскі суд адносна кватэры на вуліцы Грыбаедова. Рэпартаж Алега Грудзіловіча. www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Информацию про визит Александра Лукашенко у Рим официально подтвердили и у Ватикане, и у Менску. Это будет первая встреча керовника Беларуси с папом Римским и первый визит на Захад за опушние 14 годов. Одна из удельниц процессу 14 молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешенная у вышук за порушение режима отбытия покарания, ее погрожая до 3 гадоў позбавления воли. Заводский районный суд Менску не задоволил позов былого прокурора Менской области Михаила Снегира относно элитной квартиры у центра Менску, за якой летось его сняли с посады.

За апошнія 5 гадоў малады літаратар Артём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Артёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні эсэ «Зніскі сечка». В эфире «Свобода». У Менску 19:30. У Пражской студии далее Юрий Дракохруст. На початку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Інфармацыю пра візіт Александра Лукашэнкі ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкані, і ў Менску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім. Адна з удзельніц нашумелага працэсу 14 моладзевая актывістка Таціяна Цішкевіч абвешчана ў вышук за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Менскі заводскі раённы суд Менску задаволіў пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, за якой летась яго знялі з пасады. На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонаў ільнотрасты. Страты ад пажару складаюць 34 мільёны рублёў. Лёс запланаванага на сярэдзіну ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына» застаецца няпэўным. Адміністрацыі блізу двух дзясяткаў установаў адмовілі аргкамітэту ў памяшканні. Ягор Хрусталёў звольнены з пасады першага намесніка старшыні другога нацыянальнага тэлеканалу. У эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. У Женеве сёння праходзіла канферэнцыя ААН па барацьбе з расізмам. Злучаныя Штаты, Канада, Галандыя, Італія, Нямеччына, Аўстралія, Ізраіль адмовіліся ўдзельнічаць ёй, бо ў праекце выніковага дакументу канферэнцыі сіянізм прыраўноўваецца да расізму. Падчас выступу на канферэнцыі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінеджада, калі ён абвінаваціў Ізраіль у расізме, некалькі ўдзельнікаў канферэнцыі перапынілі яго прамову крыкамі «расіст». Дэлегаты заходніх краінаў, пратэстуючы супраць выступу іранскага прэзідэнта, пакінулі залю пасяджэнняў. У Трынідадзе і Табага завершыўся саміт Амерык. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на саміце, заявіў пра гатоўнасць Злучаных Штатаў супрацоўнічаць з усімі краінамі кантыненту, уключна з Венесуэлай і Кубай. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў Злучаныя Штаты і іншыя краіны Лацінскай і Цэнтральнай Амерыкі спыніць блакаду Кубы. Кіраўнік міжнароднага агенцтва ядзернай энергетыкі Махамед Эль-Барадей заклікаў Іран пазітыўна адрэагаваць на новыя ініцыятывы амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы. ААН неаднаразова ўводзіла санкцыі супраць Ірану, заклікаючы яго спыніць узбагачэнне ўрану. Тэгеран адмаўляецца, заяўляючы, што яго ядзерная праграма мае выключна мірны характар. Эль-Барадей таксама паведаміў, што Паўночная Карэя можа аднавіць свае ядзерныя распрацоўкі ў бліжэйшыя месяцы. Кіраўнік МАГАТЭ выказаў надзею на аднаўленне перамоваў па ядзернай праграме КНДР і на вяртанне ў гэтую краіну ваенных інспектараў. Днямі Пхеньян заявіў, што выходзіць з шасцібаковых перамоваў і размарожвае свае ядзерныя распрацоўкі. В адказ на асуджэнне Рады бяспекі ААН выпрабаванне паўночнакарэйскай ракеты 5 красавіка. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Вітаю прыхільнікаў мастацкага слова. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. За апошнія 5 гадоў малады літаратар Артём Арашонак выдаў 3 кнігі, у тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Артёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама яго міні-эсэ «Зніскі сечка». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск.

беларуская война. На сторонце 232 про Любов Разумовскую сказано, что самой крупной працей, а на сам речь, что лепше было бы не к буйной, ти значной. Хоть выдание и вышло при финансовом уделе и допомозе Министерства внутренних справ Польши, але не подумалось про то, что для сучасных белорусских читачов будут незразумелые, неперекладные польскомовные заголовки. Так на сторонце 11 под берла Христуса Круля. И не только заголовки, але и некоторые цитаты. Например, про Доминика Аничку читаем. «Послали мяне на службу у баоны цельные у околицах Августова». Коли подыходить меркой агульной, мне варто было давать некоторые постати Якова Бронштейна ти генерала Александра Вашкевича. А лепш было, я еще раз, уличиваючи журналистскую допытливость Сергея Чыгыгрына, зробить гутарку с ведомыми сучасными деячами, як Сократ Янович ти браты Мирановичи. Бо як удало Сергей может подойти до своих суразмовцев, сведчит блескучий артикул, заключный, про Доната Яконюка. На питання, об чим що не марить спадар Донат Яконюк, уродженец слин Орлі отказав. Марив усьотки про тотальну білоруськомовну культуру і народ. А такое ж було у нашій, без пафосу, великій історії. Конець цитати. Слушно. Перегортавши з білостоцької землі, гэты своєсаблівий, короткий енциклопедичний довідник про уродженців Подляшча, пронікнешся гонором і повагою до кутка нашої батьківщини, адрезаного тепер ад метрополії, який був і застається значним донором для білоруської культури. Ви почули рецензію Язепа Янушкевича на книгу нарисов Сергея Чагрина «З белостоцкой земли». У ефірі «Дом літератора» невзабаві ми протягнем передачу і зустрінемся з прозаїком Андреєм Федоренком. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня. Информацию про визит Александра Лукашенко у Рим официально подтвердили и в Ватикане, и в Минску. Это будет первая встреча керовника Беларуси с папом Римским и первый визит на Захад за последние 14 годов. Одна из удельниц процессу 14-й молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешенная у вышук за порушение режима отбытия покарания и погрожая до 3 года позбавления воли. Заводский районный суд Минску не задоволил позов былого прокурора Минской области Михаила Снегира относно элитной квартиры в центре Минску, за якой летость его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красовика собирается огучить антикризисную платформу АДС на посежении громадско-консультативной рады при администрации президента. Лёс запланаванага на середину липеня з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына застаецца няпэўным. На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонн ільнотрасты. Званкі на свабоду. Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Але не маски, все звонки анонимные. Убогой Белоруссии, белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент. Ваши отзывы, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и прас СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла, і ми протягуємо черговий випуск передачі «Дом літератора». Нічиє, гэдак ляканічна ды неадназначна, називається новая книга прозы Андрея Федоренкі, што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». З гэтай нагоды мы сустрэліся з яе аўтарам у нашай менскай студыі. Андрей, у адрозненне ад многіх і многіх пісьменнікаў, крытыкі нашы заўсёды чыталі Федоренку. Вось і на кнігу «Нічые» выйшла ўжо з паўдзясятка водгукаў, прычым крытык Ганна Кісліцына напісала ажно 3 для розных выданняў. Ці задаволены ты крытычнымі водгукамі на свае творы? Ну, я чытаў пакуль што адну Ганну, але мне здаецца, калі б не было нікога больш, акрамя гэтых рэцэнзій, я быў бы задаволены, таму што пра мяне ніколі такога ніхто не пісаў, і гэта хутчэй за ўсё аванс. Роман «Рэвізія», які ўвайшоў у кнігу «Нічые», пра літаратурнае таварыства «Тутэйшыя». У прататыпах ягоных герояў пазнаюцца і Анатоль Сыс, і Алесь Наварыч. У анатацыі да кнігі

Свае міні-эсэ «Зніскі сечка» чытаў Андрэй Федарэнка. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы. Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».